W poprzednim odcinku Vegeta zabił Zarbona na oczach Krillina i Bulmy. Ja tylko wykonywałem rozkazy, litości. Gardziłeś mną przez tyle lat, a teraz oczekujesz litości? Jeśli połączymy siły, możemy pokonać Fryzę. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 27. Czterogwiezdna kula. Twoja pomoc to za mało, żeby pokonać Frizę. Nie wiem, jak tego dokonałeś, ale jesteś znacznie silniejszy od naszego ostatniego spotkania. Niestety, nadal nie możesz się ze mną równać. Oddasz smoczą kulę po dobroci? Pewnie nie powinienem się z tobą targować, ale jeśli to zrobię, czy zostawisz nas w spokoju? Targować ze mną. Zgoda. Nie będę tracił na was czasu. Naprawdę? Oddaj smoczą kulę, zanim zmienię zdanie. Dziś jest wasz szczęśliwy dzień. Mam doskonały humor. Pewnie dlatego, że zgromadziłem wszystkie 7 smoczych kul i wkrótce będę rządził wszechświatem. Nie chcę narzekać, Krillin, ale dałeś plamę. Nie sądziłam, że tak łatwo oddasz smoczą kulę. Tyle się namęczyłeś, żeby ją zdobyć. A co miałem zrobić? Zabiłby nas na miejscu, gdybyśmy stawili opór. Zresztą wciąż mamy asa w rękawie. Nie zapominaj o smoczej kuli Gohana. Jeśli ją znalazł, wszystko będzie dobrze. Rzeczywiście, zupełnie zapomniałam o Gohanie. Na pewno ma już kulę i właśnie do nas wraca. Mam nadzieję, że nie natknie się na Vegetę. Ktoś leci w moim kierunku. Ktoś bardzo silny. Vegeta. Kolejne źródło mocy w pobliżu. Muszę utaić energię. Znikło? Umysł upłata mi figle. Odejdź stąd. Tu nic nie ma. Kimkolwiek jesteś, wychodź. Przede mną się nie ukryjesz. Wyjdź, albo zrób nam z ziemią całą okolicę. Naprawdę mógłby to zrobić? Boisz się? Stanąć do walki, czy posłuchać Krilina? Bądź ostrożny. Vegeta zmiażdży cię jak robaka. A jeśli tylko tak mogę uratować smoczą kulę? Wierzysz, że możesz się schować? To twoja ostatnia szansa. Wychodź. Poczekaj. Oby tylko tu nie zajrzał. To ja. Dzieciak Kakarota. To dopiero niespodzianka. Przyleciałeś razem z tą dwójką? Już się spotkaliśmy. Niemożliwe. Jakim cudem zdobyłeś tę kulę? Dostałem w prezencie. Twoi przyjaciele ucieszyli się na mój widok. Zabiłeś moich przyjaciół? Nie, ale mogę to naprawić, jeśli chcesz. Tak bardzo się ucieszyłem ze znalezienia wszystkich kul, że zostawiłem ich przy życiu. To ostatnia kula. Co tam masz? Zegarek. Umiecie latać w kosmos, a nie potraficie produkować mniejszych zegarków? Takie lubimy. Kakarot przyleciał z wami? Nie. Nie wiedzieliśmy, że się na was natkniemy. Rozumiem. Szkoda, że go tu nie ma. My trzej jesteśmy wyjątkowi. Ostatni przedstawiciele naszej rasy. Chcę, żebyś przekazał ojcu wiadomość. Powiedz mu, że wkrótce odwiedzę Ziemię. Tym razem jednak niech nie liczy na cud. Wyglądasz na zmęczonego. Zdrzemnij się i uciekaj do domu. Bolało, ale przynajmniej smocza kula jest bezpieczna. Kamehameha. Muszę zjeść magiczną fasolkę. Łuk! Ledwo się udało. Muszę uważać, bo cały trening pójdzie na marne. Za 2 dni będę na Nameku. Nie mogę się obijać. Gdzie jesteś, Gohan? Skończyłam pakować sprzęt. Gohan się pojawił? Nie. Mam nadzieję, że nie natknął się na Vegetę. Ten drań wie, gdzie jesteśmy. Musimy stąd spływać najszybciej, jak się da. Pośpiesz się, Gohan. Krillin! Nareszcie. Udało się, znalazłem ją. Martwiliśmy się o ciebie. Brawo. Później ci wszystko wyjaśnię, a teraz uciekajmy. Grozi nam niebezpieczeństwo. Wiem. W drodze powrotnej spotkałem Vegetę. Ale udało mi się schować smoczą kulę. Masz największe szczęście z nas wszystkich. To nie pora na pogaduszki. W tym jeziorze ukryłem smoczą kulę. Uwielbiam takie chwile. Żegnaj, Frizo. Wystarczy wypowiedzieć życzenie i będę rządził całym kosmosem. Dziwne. Powinna być gdzieś tutaj. Zniknęła. Dzieciak! Spotkałem go w połowie drogi stąd do miejsca, w którym kryli się jego przyjaciele. Przeklęty szczeniak! Jakim cudem znalazł tę kulę? Zegarek! To nie był zegarek, tylko radar. Przeklęci oszuści. Niech was piekło pochłonie. Niech was diabli. Pokażcie się. Walcz jak przystało na Sajanina. Gdzie oni się podzieli? Nie uciekli daleko. Pewnie utaili energię. Nie znajdę ich za żadne skarby. Niewiarygodne, wystrychnęli mnie na dudka. Z drugiej strony, jeśli chcą wypowiedzieć życzenie, muszą przyjść do mnie. Na szczęście umiem czekać. Nikogo nie widzę. To świetna kryjówka. Mamy mieszkać w tej dziurze? Nigdy w życiu. Przyczajmy się tu, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Za 2 dni przyleci tata. Wolne żarty. Dama z dobrego domu ma mieszkać w zwykłej dziurze? Możesz się rozgościć. Ja i Goku polecimy do wielkiego przodka. Nie będzie nas jakiś czas. Po co? Chcecie zostawić mnie samą w tej dziurze? Wiem, co robię. Dzięki wielkiemu przodkowi Goku może zyskać siłę dorównującą mocy Wegety. Zarbon się spóźnia. Zawiódł mnie, a ja nie znoszę, kiedy ktoś mnie zawodzi. To może znaczyć, że albo uciekł, albo nie żyje. Dawno już powinienem sprowadzić oddział Ginyu. Gdybym tylko wiedział, że Ziemianie mają radar, nigdy nie zostawiłbym tu smoczej kuli. Ten mały drań potrzebuje pozostałych kul. Muszę czekać na ich następny ruch. Całe szczęście nie tylko ja utknąłem na Nameku. Ciekawe, jak sobie radzi Frieza bez swojego statku. Niech cię piekło pochłonie, Vegeta. Tego mi brakowało, trzęsienia ziemi. Mam dość tej beznadziejnej planety. Jeśli Frieza wezwał posiłki i zamówił nowe skanery, muszę znaleźć kulę, zanim przybędą na Namek. Nieważne, jak jest potężny jego upadek, jest tylko kwestią czasu. Wystarczy, że zdobędę nieśmiertelność. Przy tej prędkości dotrzemy do Wielkiego Przodka 2 razy później niż myślałem. Ale jeśli przyspieszymy, Vegeta nas wyczuje. Teraz jest znacznie silniejszy. Nawet we dwóch nie mielibyśmy z nim szansy. Wiele się zmieniło, odkąd przyleciał na Ziemię. Sądzisz, że Wielki Przodek nam pomoże? Spójrz, jaką siłę wyzwolił we mnie, a nawet nie jestem Saiyaninem. Jeśli uwolni twoje moce, będziesz mógł stawić czoło Vegecie. Kaioken. We'll be right back. Kamehameha. Żyje. Trening nareszcie zaczyna przynosić efekty. Panie, wiadomość od oddziału Ginyu. Właśnie mijają sektor 9035YX i wkrótce wylądują na planecie Namek. Doskonale. Nareszcie dobre wieści. Skoro wciąż żyje, to znaczy, że coś pokrzyżowało plany Wegety. Kiedy oddział Ginyu przybędzie na Namek, dopadniemy go w mgnieniu oka. Tajemniczy oddział Ginyu zmierza na Namek. Czy dzięki nim Frieza zdoła utwierdzić swoją władzę? Naszych bohaterów czeka starcie z jeszcze potężniejszym przeciwnikiem. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Dzięki treningowi jestem silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wytrzymajcie jeszcze chwilę. Tato, nie tylko ty lecisz na Namek. Obawiam się, że nie dotrzesz przed nim. Frieza, nie ośmielisz się. W następnym odcinku oddział Ginyu. Mam złe przeczucia.